spate. Și la la la, noi am spus că nu se poate. Pui un mami puișor, măi, i-am făcut voile toate. Și la la la, noi am spus că nu se poate. Pui un mami puișor, măi. Și